pagbantay sa labing gamhana. Ang Diyos mao'y iyang manlalaban. Kikan suwa isa ring katalagma o sa makamatay na balatia. Kay gayud kikani ini si bisan kinsang nagsalig niya kay tabunan kaniya sa iyang mga paku ug dili kagayo maunsa iyang pagkamaunungon manalipod og magbantay kanimo. Dili unya ikaw mahadlo sa katalagman sa mga udyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga muhangpa mahimong mga pukan ang usa ka libo diha man sa kiliran mo napulo God.